دارانو کوشو اول خرچ آغایی چه جیار بلیندو کنگی جیار کبار بکر خود گامو بطه یه بمکار دارو مدار آورن بس که خبرش بکر بکر بکر سفر بکر استوی نارویل ده حجنا صحیح ناها زمدار دارو اونو دیرون نه کستم مستم دوکی یا نبی صحیح نه بجر مرگ خرک کسی ما هم دکیمی بود باروان شو مدار دم اسلام آباد تا باران دیر جا ویلو لیا پسی راگی یا رو مرانه زدیم تلفون کنم کم زیر رو بلانی دای وام تاسی راو سایی سو مخامت دیفران توالا ری خو باران دریو کیا زدیم تا پولیس وارا پا دیمین انترس کی بلا رو چلی بلا گیتری واریو دیر بارانو نما زان باران لگا سی پٹ کر سایی اتاسی روان دلی اچتای تا میتا تا بو بگن رو دار تو رو بار کن رو کوی نیوم اگر چی رما گیر اپکی ہو کتو مغیر دوست کانتی سی نما تی خبر نار کوئی دم نکی مخبر نار نو زمونږ دا یو شی دی چې مونږ Jibril tiraron, veo y me esperaron. Oh, dapat subconscious kia intuition pratah. Vijdan ke, persing. Vijdan ke ya tafsir shohur ke dasar prentel ta. Sahi, mencekar agar darat bingkar ui, nada pasida, nak jelatar light war tau kan kita perwad wala tasawur agar shining sya. Sekarang sya highlight sya. Jo oda umga Allah rab mana le? اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بیاپے مبارک اللہ تعالی فرمائے اے موحی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا راج پرواز کا دشپر میں سے بعد اللہ کی روڑ کا جو پاؤں جو روڑ کا جو بڑی مکا راج پرواز کے جن روڑ دشپر میں سے بعد جبریل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زہران واپس را روانو فنو دے تو من السمائے آسمان آوارو شیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیما جبا ہو کر نسلی بان جی کم رہ دس شیو کم رہ نا غلی جیسی بان جی شکرہ بانی جب پیچھے پکیوں کم رہ رب کریں گمبر پکیا کرا رہا رب کیا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا وكبيان الزراب والسلام من بلاي وحكي وجبريل الزراب والسلام من دريوة رزور ورده وبدرين وار في غمار برمائي صلى الله عليه وسلم حتى خشينتو على نفسي بل روايتي خشينتو عن يوم القني شي صابر عنه بس هو رزور راته جبريل خدا رزور في الله تعالى يرحمك يوم شغا بيروبر لو ارتيتي وفلاي بيروك ما تشارك ده شغا لجبريل سشي ما تعرفت تاسو بسان جياز تصوره وجده ما تعرفت بسان جياز لازم وارزي اور جب لو اچھی چیز والے پرواز کی بیٹی نے ٹوٹ کر شیا کا واسطہ داو گھر کو سر ٹوٹ بندی گنا دس سمیے او دس سیمنٹ بندی گنا کرپسی او میں دس پر سائیں جیا جاری سو کری وی تو وہی او میں انجن پاور جیسے انجن میں پاور کھڑی او میں جی بھی ہے نہیں سپکس تو ہو گئی کی او جب نے انجن جب انجن پاور ہو رہے او ہاس پاور باندې سے میرے بھی نہیں سکتے سیدھا سو ہاس پاور ہے چکمی جنت کے خدا نہ بولے جبریل امین کی نمائے اللہ چلے اللہ کی چیڑ بارے پروار ہو کو نو کوئی سمو بے تباہ کر جب اللہ کی چیڑ بے پروار ہو کو نو کوئی سمو بے تباہ کر فاہرت مصویحہ انتا ہشاو کمو گے ترجمہ ہو کو ماوی دا رسول پسار پورائی شپک سو بدل نبی اللہ کی بندہ سے اللہ کی چیڑ آگوم بدو رکھتے دو چلے آگے بلو پتاو شو پاس بخو پیدا رہیم یاسمین دے با الٹا پریوتن زکر ربانے با درد را گئے بے سڑی ربانے درد راشی نو دے الٹا پریو دی دی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی جاسمین کیا سپرسانی فلائٹ سارا آواز سارا آگے تیز اون سارا دو دیز رو پتاو شو درد برا گئے پہ نو دا سے الٹا ہو پریو تا کرنا ہوئے کوئی گی کاری سے تکرہ کروان وان دا مادم کتنا رہی ہیں جنہا تیم ان کا قرآن حدیث دیر زیاد ہوا جایا پر دا جا سڑی پرسر بھی نہیں نمو ترمنو آج میں کوئی تاس خدمت کی کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ماتا وارش یا محمد وی ماتی براو قتل فیضان انا بالملک اللذی جاءنی بحراء جالسین علا کرسین بین السماء والارض تو حاسم بن شام حدیث دے بچا حاسم بن شام حدیث دے رب جائشی نے روایت کئی اور رب جائشی حدیث جانا وقت نبی علیہ السلام اور تو بیان کرے دے ذکرہ وقت چکر اوس بیا راځو نو هغه په خدای پاک کې بچره مې کار خبران ساو بس دې قدمونه مې تیر کړل زو کور ته راغلم وې چې کور ته راغلم خدیجه رضی الله تعالی عنها ته مې وې حضرت خدیجه دې پاک بار راغله حضرت خدیجه د دې د نبی علیه الصلاه والسلام په نبوت کې خاص کنټریبیوشن دی د دې په کې خاص انسان ده په نبوت کې وکا دې ورځ دې جوړو کا او سړی به ورته کلا ولا لا يجزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتحر الصير وتعين على نوائب الحق. ودا بنزع علي اخلاق شاكي خدا رسواكينا. دا بنزع علي اخلاق شاكي؟ واي؟ خدای رسوا کوي نه نو ته فکر مه کوه الله تا چا ته زه لیږم نه ځکه تا کې دا پنځه اخلاق دي انکه لتصل الرحم ته د رشته دارو له خیال ساتي وتحمل القلب چا سوچ ځان باندې په خپله پوښتنه وایي چې تاسو باندې ترته پریم باندې دی وا او هغه د سپین دا سوچ کوي چې دا سرو وایي چې کوم کیس ګام یا سسې تاسو رقم کوم راځي او تاسو ته مونږ راځي او په یو قوام د پرسو یو کیس ګام او یو کیس رو په دې سو دی ټول علي باندې تاسو دا په اړه یو کیس نو تر څو یو کړم نو تر څو ای موږ دا سرو څه باور نه شو او دا نو څه دی هغه ته وخت نو که سوچ کوي چې سار سرو به کوم کار راځي نو په ځم کې ډیر تنګ دی او اس کاټ نشته دا بچو تقادر شو کوله کولی ودې ګار په مکه په لور ته کاله وي دې زره دې ته ته قران کریم نه ګرځې او هو کله ما مولا هو ان ما یو چې هو لا یاد دې خیر چې نه پر چا ته خیر رسول سي زال نه خیر را کړل دي صحیح چې دې ته خوب کوشش سوچ کوي چې ځان مړ کړم نارت حدیث رضی الله تعالی عنہ ورته چن کلت سدو ایم تدریشت دارو نیر خیال ساتے و تحمل کلا تکل پزان بارے لازی مانا ہے دارا چکل پزان بارے یعنی چاہ سارا چکل ذاتی روڑے ہم نیتی زبداری واقعی تار روڑے ترہا در پہ ہم ارپا کرو نبوت موران دے اور درم و تکسب المادو ما مادم عدیم العمل عدیم الشغل جو سرے سرے چھے روزدار ہمی ان بلائنٹ ان امپلای بیرودا سو بیرودا نن تاسو باندې یو دیمته ګران دې کار کې اوس نو کومه په پټ راځي نن دا ټول یو نشي په یو په چکو نه دی سو دیو د مکی مسی صحیح نه سو دیو د مکی چې په دو سو دیو په سر مقدمه لرو دا زمان د مور د نیا د بابا ایسا وا انا په دې کې په تاسو سره کار کوم دا کې سلطان باټ دا کې سلطان کې څه that time but tas yore belta wakil sahab aya ni yore dil time baad par waqt yo sewe pokhalak ni wani shimi no pa yo ban chakun la gai allah taala de khalak ki aqal na wali to la bin yo amin to sar amin no de waqt yo bad har shuru le sahi no de to khalak bol ala de kuni khadi ka bacho ma de taalim ala ka bacho taalim دن تا دیمت کی پاپولیشن آو بادو تمہا زیادہ را وسائل تمہا بادو دیر تون خلق ڈاکٹران شی میوستن چاہ رہ گئی اسے باقی نہیں بڑھتی امام علیہ اختر خجرت اللہ کے بہت نکلے تقسیم الاسمال صحیح چی دخب حکومت اور دخب قوم اور دخی معاشرے پہچان دارے چی دیم تقسیم کے دشتر بلنو چی سن رکھر ڈاکٹران پکا دی سن رکھر انجینئران پکا دی سن رکھر ٹیکنیشن پکا دی سن رکھر کسرے والا پکا دی سن رکھر دسیکل والا پکا دی سن رکھر دسیکل والا پکا دی سن رکھر دسیکل والا پکا دی سن رکھر دسیکل والا پکا دی ماتا چاہے ہیں کسی جن کی مائر رکھر موٹسیکل بن کر دی میں جو خلصہ پکر آدم رکھر میں جو کم خلصہ پکر موٹسیکل اور سچا چاہ آدم نشاہد کی جاسی کی جاسی کی جاسی کی اس گام لے چلے دا دا دا دا دا دا دا یو مې کوي نو تاسو له ورو ورو د پاتہ روانو موټر کې هغه ټول ټکي هغه چې مو کې اته ورته نو ما چې هغه دې دې دې دا په ورو روانه دې مونږه لا را کوله نه هغه دې دا دا خو ټان نو لا ورو ورو دې سره درامه وکړه خو دې ما ځاتې دې راځه دې دې راځه هغه دې څه راځه نو دې نو او دې کړه دې دا مشاهده وکړه چې امر زړه خو یو آدم په کې دا چې زړه دا بل دې دا دې یو بل بل راځه زه دې په پوزیشن ځاتې ما په کوم تاسو کې بچی چې جناب رسول الله تعالی خدیجه رضی الله تعالی عنها انک لا تصل رحما وتحمل الكلا وتخرب المعدوم تخرب المعدوم کی محدثین لو ډیر تعبیرات کړي مې خطا وی نه دار چې معدوم هدي مشغول ته وي صحیح چې چار روزګار دی چې چار روزګار نه نو کوم کوشش کړي چې ما څو ځای کړی چې ځان مړ کړی ګر ګر غاړه کې مړ ځان کړی کړه ته پتا به کتنی شو چې اتیا کې غاړه کې ګر ګر ځان کړی دایم دی چې دا په بشې کې دا بشې ما روزګار نه لري نو په بل اړخ باندې اډي سو پارټیز اډي سو پارټیز نو بیا دا کوشش کوي یا راته اور مت کوي سڑک عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیرت سیرت کی سند ہے سیرت کی سند ہے سیرت واجب العمل د سیرت په اساس ته پیغمبر سره نږدې کیږي چې څو انسان پیغمبر سره نږدې کېدو مره کامیاب او دا نه لیکت صرف په دې نه کې درو شری پړو صرف درو شری پړو باندې کار نه کیږي د پیغمبر سکول هغه تا ته وایي چې زه سکوم دا کوا بل ته نیم په فضل وکړل وی یا رسول الله موږ تا غواړو چې دا الله دا شکان له سکو پرس کې زموږ نه مو یو کې شي چې موږ الله محبین او عاشقان یو جبرئیل امین راغله ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله به او دې نن باندې خلق توایا کدا سو یقینا الله سره محبت ساته او دا الله عاشقان یو فاتبعوني څه شی وکړ اتباع اس قرآن کریم کے دو لفظ لیے ہوئے اطاعت ذات اللہ کے پیغمبر کو اس کا حوالہ ذکر کیجیے یہ اتباع تصرف کے پیغمبر کا حوالہ ذکر کیجیے وجہ ذکر کہ اللہ تعالی پر انسان کا قادر نہیں ہے جو محمود ہے کہ وہ قدیم ذات ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان دے انسانی کا قادر نہیں بے اتباع صرف پیغمبر کی نشہ اللہ نہیں کہے کم لے کہ اللہ تعالی جب حدیث کے لفظ اتباع اگے مؤول بے اتباع ہے کہ دیکھ حکم کریم اگے با نے عمل کرو کم شنه دې منه کوي دا غینه منه کیگا او پیغمبر په حوالے او اتحاد دې او اتباع دا اتحاد پیغمبر کوم حکم کوي دا منه کم شنه دې منه کوي دا غینه منه کیگا او اتباع دا شی چې پیغمبر ته ورته دې سره نه وتا و پیغمبر ته چې دې سره کوم په هسته انسان نه وتا و او قران کریم دا آیډیا تایید کړی دا فرمایي چې او ما آتا کوم رسول او ما آتا کوم رسول فخذوه اتاك اعطى ما اتاكم وما اتاكم او اتى بمعنى جزاك الله وما هذا اعطى لما قلت لك جو ما اتاكم رسول كم شيء تاع النبي نمبر در کرے جی نمبر کو دے پیغمبر دا بدری طریقے بانی ہے او نن ور کئی ہے عملن ور کئی ہے تقریر و توثیق ور کئی او نن ور کئی چه دا گوا عملانی ورکی کنه یو کار کهی تو ورکه بوه توسیقانی ورکی مون ورکو سانشن سانشن چی دیسی سانشن آتی پراف صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وی کتی یو مسلمان چی یو کار کهی او نبی علیہ السلام با اکار بانی خاموش پاکش کرو بلی فنو منز دا توسیق دا پیغمبر دے اما سنتی فائی که دا عمل چی دا جائز دے سبی فرمائی چی وما آتا کم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله تعالى فرمائے پیغمبر جس سے در کرے دے پخپل قول یا عمل یا توصیف سرا دام بوتیا سرونی سی وما نهاكم عنه فانتهوا چل کم شین من کری نتین من سی کم شین من کری اس دکارو پہ حوالا اللہ تعالیٰ لفظ آتاو بھی چیدہ شامل دے دریر تصورات اللہ قول اللہ عمل اللہ توصیف اللہ صحیح وہ دنہ پہ اعتبار صراحتاً نہیں مراد اللہ صراحتاً نکول دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موصول الحدیث کی اصول دکت بارو کی میری کریم چی نکول دے پیغمبر دا صورت شریعت دے کرنے دے چیدہ پیغمبر یہ اوکار نہیں کرے آر احنا حرام دے کرتا جائز دے بھائی باحتی اسمی دے کدا عدم فعل د پیغمبر دا دلیل دی چې دا کار ناروا دی نو ته تفصیل یې کړی تا ته وړاندې کړ او ما پرسه تر چې دې کاروي پرسه ته لا ډېر نه درجه ته الله وایي نو د کتابونو تذکرې خاص تو کړه کتابو تذکرې اگر هم ته تر پرسه بیان نو کړ یو سپینګر سره هغه راغلی مولوی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام بیتاری جو ربما اللہ تعالیٰ فرمائے بیتاری خبر ربما اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ یہ صحیح قبول کی کہ سخطاش بھی اللہ لے اخوان معاف کی نمت یہ جس طرح دا بیان میں فرمائے اللہ تعالیٰ اتانا خیر رنش اللہ قدرے میں خبر ہے بیتار سمجھتا ہے کہ اسے پیسے سے مات رہا نمائے بات مائتا تو جا چاہا وہ اسے بارے بنتور دکانے کے سے روپے بات ہو مسائل سے تاپور تر کے ہوتا مور سچنڈرک مہتر جو پہلو والے ہوئی تیجا کو مکی تاپور سولا گیا ہوگا اگر اس کتاب میں خاص آئی کتاب نظر کے بیتاری سے کوئی تر چیزوں کو ایسے کتاب بکن دے بکن ہوا سما کتاب سارے پاک ہوئی مزل کتابونو واکی دالتانی سے رحمت اللہ علیہ مدربانیم اگر کتابونی کو واکی مطالقینو تبران بیانتا دستا حرکیتا ناظرین دبوئی دائے افلانے موضوع بانی یو کتاب بھی نکلے رہی پسو کی رتبار سے مداری اغسطے شئی نیو آقی دکتر بھائی جی زبی حکم ناظرین سے بھائی رکھو بینتا تا وقت لگے خالم با لگے سیارو با لگے تشکیل سے نکل کے اخبر روان بن لگے وقت اس کا قیمتی دے جو ایدا چکنی کے اور پر رائے کے نظام بفقیر مناسب مننا پاوکا صحیح جو فائدو پر یہ بات کے رسول پاک جو بیان کرو تو ورکہ نوفر ورکہ ہوئی بہتا موسی رضی الله تعالی عنہ موسی علیہ السلام دا خو یو هغه رازدار او رازبان دی صاحب سر دی چې موسی ته ورته وایي یعنی فهم څه کو د جبرئیل امین چې دا هغه فرشته ده هغه رازدار فرشته ده چې موسی ته ورته وایي بیرته محدثین اعتراف کوي چې رسول الله عیسی تذکرې ولې نقول علیه الصلاة والسلام ولې معنا چې عیسی په یو حواله رسول او په یو حواله نبی و رسول په دې معنا چې دې یو مستقل کتاب ورکړل شو خو انجیل دا مستقل لند قوانین او ضوابط کتاب نه بلکې دې اصلاح کول په محرفات او طوعات چې کوم محرفات او طوعات چې تورات کې کوم ځای تحریف شو انجیل دا دې اصلاح کولا پدې بنیا باندې هر عیسی باندې د دین نور اوره دا چې خپل بیان کې موږ دې لپاره راغلم چې په اسرائیل منتشر ګډې راځو او کنډکټ دی نو منتشر ګډې راځو او کنډکټ دی او دا وایو چې دا پولیس دی يهودیت ته یو شیطان په لاره د عیسایت ته قبول کو چې يهودیت د عیسایت ټارګټ نه ګرځي یا دا لږ دی چې عیسی په واقعا په پیغمبر د دنیا کې راځي پیغام ورته يهودیت په بس ماتاب دوباره جو کتاب دو کلی بودن تعلیمی وقتا خلق دوباره تقابو یدیان و مزاقی یو دو کتاب بلی کلی انشاءاللہ مرگرو بلا کم خوکی مقال سے عزیم آرائینا انشاءاللہ صحیح مقال سے بلی تقابا جو مالوان عرض کو اطاق مرد چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کرن رو پرورد و اطاق پرشترا دمو ساتس کلی رکو کا علیہ السلام د عیسایت اساسی پیغمبر موسی علیه السلام د عیسایت بنیادی پیغمبر څوک دی موسی علیه السلام ځکه د عیسایت د پاره ثابت تورات انجیل نه دی کوم ځای کې را انجیل د تورات محرفي سي صحیح دی هغه عبارت ور صحیح دی دا یو خبره او بل خبره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ډیر زمنن سره او ډیر مشابهت دا موسی علیہ السلام رسالت سره د انسان اخلاق او سلام رسالت سره د انسان اخلاق او سلام یو خدا خاص سایو د دې سلام خدا خاص او انسان اخلاق او سلام دا هغه فکر داو چې څون دا دا په خپل پوه دا به ورته میسه یې د ټایې شرم کوا ټایې او موسی علیہ السلام په سلام کې د دې په اړه چې دا د څه وایي دا په خپل وایي ان څه ته دا په اړه چې یو پټ دې او دا د موسی علیہ السلام په معنی دی دا د کیسه باندې اوسه خاطر باندې د پاجو ټیک ټیک صحیح لا ګور مخه څه کوي و ټیک شه خاطر پرخه دی په الله در باندې راغلم چې ټیک شه صحیح او د ایسه علیه السلام او معجزاتم جمالیو او د موسی علیه السلام معجزه جمالی وا حضرت موسی او لاتی وا د قران کریم او سلطان مبین دی سلطان مبین په تفصیل دې خبر کې ما په کې وړاندې کړم اصل سلطان مبین ورته دا اثر دی ولاد انصار والا چمچمار وایو خوشاله نبل دې را روان دي ما سي احکار را راغله سهارا ته کې شو دغه یوان دې را راو اس پر سره احکار په جامو کې سفاري سوټ کې سفاري سوټ ورکړه په سفاري سوټ کې اندان دې کاکا یو ځان ما باندې خاص ورته نه خاص دی وینا تاسو کې نور څه کولای نشي وینا لا زوم نه کړ وینا تر څه کې وینا باسیا نه ورل وی باسیا له سره وای وی ګره کوم کار نه سي نه نه باندې ناکه سره په خاصی نو کنټرول مطلب دا قرباني یو غالي راو په کار کې بکوان ځان نه راو خپل ساګ راو اس پر باندې ټول څه سوم نشو زه زو ګره کوم کار نه کړو سي نه نه راته یو کور نه نه راته یو غاډه نه نه راته څه په ټول باندې تعلیم څه دا یو پر دا یو پر نارو ته بابا ګلوانی دیو یو بچا سینام در نه کړو بیا نو بده شو نو کوي ته پاتہ تاسو هغه موږ سره کوم څه نه کوي دا هیڅ ته دی ورته کوم یاد او بچا په توه ورته دې څه څه درامه کوم په اسمان سوچ او څه دې روغور ما اوسې دو او څه یو کو په کې شهانه پاره دې مسر کو او زبانه دې یو کاکا راځي قرباني دی باندې راځي باندې بیا چې راځي نو ما کوي یو حسدوا المتاع إذ لم ينادوا سعيهم حسدوا حسد الفتى اذ لم ينادوا سعيه فالناس اعتاب له وخصومه كضريرة الحسناء قلنا لزوجها حسدا وبخلا انه لذميم. عبد الله بن مبارك بيتي زمان سر دخلت حسد بكري چه رجل خبر اتنه تخلق رسينا الله نو حسد وزر بيدا ده او سچه روان اذا حسد ده وي وي او اي مثال وقر اذا ضريرة الحسناء قلنا لزوجها لكا خضبان خضوشي دا ده مخيصة بيكر روان دينينا ¿Qué په جماعت کې موږ له موږ سره کار کوو هغه بیا تاسو ته وړه خو ته راغلی چې موږ راځي چې ورته یو څو مجرات یې تاسو ته په پلان باندې راغلی کومه یو فرقې نه ته مړ ته به نو ډېر ورځې مشان د تنظیم کې څو کسان دي موږ یې مبران صحیح نو ما نو په سر دوسو متا هغه به نه نو دوسو دي بیا به راځي ته وړه اوی زی امیر نو تاسو یو فرنګ دی چې ځان وشي الله تعالی دې موږ ته د منصب او شهرت د آزاد وکړي دا د دین لپاره په هغه پاتې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماس یبانی جای حانی اور سلا فی غنم بے افسد الہام حرس المرئی المار و شرف الدینی او کما قال دو کی شرم خان دکتو بیزو کندک دپارا دو ایزار سان او دم را نقصان دے لگی لکت مسلمان دین لپارا چت جاہ و منصب او دمال دا حرس مر نقصان دے دے او بل حدیث کی فرمائے چی انہا ای الحالقا دا بیزر دے دا چاڑلا دا سجر چاڑلا انہا لا تحرق الشارع ولیکن تحرق الدین دا دا سے چاڑ دا چی وقت نخرائی دے وقت چاڑنے یا تم دا دن خرائی دا سے دے دا دن خرائی نقلے دا بل کیا بلا خوضی و منصف پسی ما بلا قرار سے بلا خوضی خوضی خوضی دغه عمر پیغمبران بنیادی طور پر یہ فرمایا کہ انسان عاشی یعنی بشکل کو انسان نہیں کو پمانا انسان عاشی بابا رحمان فرمائی وہ آدمیت سب دولت نہ دے رحمان جی آدمیت سب دولت نہ دے رحمان بک جوشی تو سوزر انسان نہ دے یہ فرانس کے لیے مشہور فلسفی دیو سے پروفیسر دیو جان کر بھی پھر مشہور ٹین کر دیں پھر مشہور فلسفر دے اور در وہ در نواب پر نوار کی دلو کشیر اور در سے نوار یا ناس کی یو دیوار غستے دا دا پیرس باران کے بردی چے کم سری دا مخیر وردی دا وہ مختدا سی دیوار نیز دے کئی دیر پر غور اور تا گولی اسوان کو خلق ہو جا سکے ونے در وہ دیوار دا سری دا مخیر وردی پر اچھا کہہ دے کون کون بس کی ضرورت ہے روح داسې بیکار سره په ډېرو ډېرو سره نه پوي چې څنګه ته شخې دې بوتلې واپس ته شخې دې راو الله نو بیا ځان ته وایي چې وا مریا ستا په دې کې کمانې ستا د محمد رسول الله قربانې دا چې یا په پکړو سره نه پوي دې یا نه د بیسلا کمر باندې را کامیاب کمران سوتا باندې اعتراض وکړي حکومت سوالت عبدالرحمن کیا نظر دی جس نے مرغوں کو مسیح اور داس کر چپوار جاری ہوگا جو وقفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین مہو شدہ وحر الکفار کہ وہ قفلوں کی محمد رسول اللہ بانے مدہ جبائیت کو شہادت صحابہ کا مطاعدی دے سبحان اللہ جو کفا باللہ شہیدا اللہ کافی گواد پدے محمد رسول اللہ جو محمد دع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تعالیٰ صفت دے جدد صحابہ او جدد مرگی اشداؤ علی الکفار پر کافران بانے دیر سختی کافران بانے دیر سختی رحماؤ بینہم پر آپس کے اوپر سر دیر دنر میں معاملہ کئی صرف درشتہ ظاہر کوئی آدمانی ہوگی کہ میں احترام پانی ایمان رولا خلوص دل سرنو خدای دې بار بار سره زموږ مور او کلمې حبیبه رضی الله تعالی عنها اور دې مہر یعنی کار رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره اسلام دې شي پاتیا ادا کړو بلکې دې کار دې کریم علیه السلام سره اچا کړو دې شي کړو حضرت حبیبه زموږ مور او نبی اسلام دې دا ابو سفیان دې کول پر هغه دروازه والا حضرت حبیبه دروازه پر هغه کرا یا با چې چې زنا باندې کوي نو دیو او حورتن تزنی آیا سیل خزم زنا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورن به هند به هند دیو نه عام نام یا رسول الله جی زین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وینو ورته تل مخی چې کله الله تعالی د جوړ کړو زموږ سره دښمنی نشته پدې نوم الله تعالی جوړ کړو زموږ سره دښمنی نشته نو بیا زین له خوځوي د ګور جهان سره صلی الله علیه وسلم سیو مے داوا تو کے چتتل بن گئی نہیں دیو رب زور زیے کو ہت کی مسیو اتشیو تم کی والا طرف نہ ندی ور دوی مربی شبان انا و تقتلو لهم نو کا کو بتاوا دل کو ہم کو پل بچی پکل سینو دے تا تاس رو مت کرے تے اتا کھولا جی ویوں کو پل بچی پکل سینو لوے کر او تاسو بلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ غلا گانے بن کوئی اصل دی خلق سکردار او محمد رسول اللہ نبوت تبارا چھ دا سخت از مکا اللہ منتخب کولا دا دور سخت خلق دا دی سوئے وا چھ دا خلق یو کردار والا خلق ہو سخت خلق ہو ویا خبر چھ بودنے بس بلار ہو چھ خبر بودنے کبا کفر بودنے دا کبا اسلام بودنے بس بیا بلار ہو ضرور پشاندر ہو مگا اپلیف نیا سارا مقام بدیو را بدیو یا عبد الله ابو الفضل او عبد الله دار عقل كلكم يتولى يا أبا الفضل يا أبا عبد الله سوقوا سوقوا قالت يا أبا عبد الله تسكين لما غير فلا نعم يشتع أخو لا تقولوا شكتوين يوزو ما هو هل جنج دخل عبد الكرد يعني كم جنج شوية دليل ما تفعل سيدي حضرت عباس رضي الله تعالى عنه وی ما سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خرچ شہبا ہوا علی سو وی ما تے ما پاک سے رسول کو شہبا وی دی کے سلام لگا دس لو ہے دسر سے موٹر کی میرا سو بچا دسر سے موٹر کی او دسر موٹر اس کی نہیں کہ یہ خالی ہو جائے تو بخوری آیا کہ سر موٹر کی نہیں لگا پر رپورٹ نہ جاتا جاتا رپورٹ کے اور کو ہو گیا چھ صحیح خدا تو بھی کہ جھنڈے فولڈ نہیں اور اس کو کرا ہوئی پھر مجھ کو نہیں نہیں اثر ہے کہ یہ کوئی پولیس والا ہو اچھا کیا کہیں تو کو کون کہ میں نے تم چلا مشی خبر دے کہ یار کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ مبارک پانے سو ما پسے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بے تو مسلمانان پر فوجان چ تیرے دو او چار خرچہ دے تیار کی نما کرا کو میرے کو لگا ہوا ہے سلام تو سلام بچا رہا ہے بچا رہا ہے ہوا بچا رہا ہے صحابی میں احترام احترام لو رہا ہے کہ ممکن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کے اعزاز ہر صحابی میں احترام کے پاس ہے تو رسول اللہ با اللہ ربی غمبر دشمن اور امان دکھر توی بسی توی بسی من دکھر تو جی آبا خدای اپا تعلیم سے جب بریر جنگ یہ مانا دوانی تسلیم لکھ راکا دا حمد بود اگر اس کی میرے ماوی کہ اتیا کوئی بھائی میرے خطر کا میرا سے خپی ہوا کری اوہر پہ آمالی سلام خطر ہو مسیدی لو اور سنجھو مسیدی لو میرا کمان دکھا میرا کمان دکھا کمان دکھا من دکھا کمان دکھا کمان دکھا کمان دکھا کمان دکھا کمان دکھا کمان دکھا اور بار بار تکرار باندھے دا بر انسان شکل مخکاری د چا باندې چې سپیوالي خوی غالبی اگر چې سپی په شکل ښکار شي چا باندې د پیشوالي خوی غالبی اگر چې پیشو په شکل ښکار شي چا باندې د شرم خوی غالبی اگر چې شرم په شکل کې خپل طرف هم باندې پرده اچوي ناظرانو اللہ تعالی نے صحیح مانو کی انسانان کی جنہ ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ تعالی نے رزق یہ قوم چه بن بیٹر لاسٹ نتھنگ از لاسٹ پیسے کا ضائع شو روٹی شو اس شے نے رکھ شو یا براش when health is lost something is lost صحت کا خراب شو نسلم دیر نقصان شو رہے but when character is lost everything is lost اور یہ انسان کے character اور اخلاق ختم شو انسان کے پاس ہے انسان کا اخلاق انسان دے حضور پاک کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں تو لو دم میں مکارم الاخلاق ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا اخلاق به اعتبار انسانان بیا خیا بدلی نقطه بشارت ورکوا بدت انذار اصوان ورکوا وداعیا الى الله ته امر کر ځان تر بدل مرتي دا دا خاصن دار چې خر خدای سره ځي چا دې بدل خدای سره خدای سره ورکې کی څنګه لمبه وزن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اور شاعر ہوئی کہ محمد اس تمہیں خواہم خدا را محمد اس تمہیں خواہم خدا را خدا یا اس تو حب مصطفی را جو محمد تانا غارم اللہ سے او دے کا او اللہ تانا غارم کہ محمد رسول اللہ محبت پیدا کا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا او قصيري بول كي پیغمبر کا پورا سراج ہوئے عالم داغر انا کو مرمون کیا تھا اپ کو عالم رو کھانا کرے تے تو جننا سمجھ سو لو بات کتاب نا زرنا ہم لے کر تو جننا سا میرا پروا دے یہ نور جے تو ہر کرانا کراو بس اللہ انا کو نور سے کیتا تو جننا پر کیا چپ اجه په معلومه سره په تهیدل رستان ورته یو د خپل پزور رپورټ کوم آشفاعه بلکې الله تعالی دې له ورو کې یو رنارو ممبای او تر پر سار باندې وکی لا پټه راوځي د موته کارسر اسنابا زموږ دې نه ورو دې بسره یو بندا یې تمامه دې د دې کې بل کې نو په ټول سپتال باندې الله دې ورته پټه ورو نو تاسو ډاکټر صاحب دې ورو مو پوسټ او یو نیم عمر ابو انس دې بابا دې دا ورو دې نو احمد الرحمن سره وې دا لګي اجر ورکی هغه باندې کوم چې دا ورته دې ورو سره هسپتال دې ورو کړی دلا ڈاکٹر مارٹر رو دوایا میں اسو اللہ جو نکائی سر کافی پاتا اسو اسو کی وقت ایک کافی شو جن آبا لگوا باری فلا رو رو رو رو خود فلا رو رو رو اسو بوائی نا نمو تا شاہر یہ بیت خسی اور نظر بوائی جو خارج دے اسو پورا تروی کن سیا رو بوائی حالانکہ بھاگ تر میں مارٹار سے اپسے سر میں نظر ضرور کر میں خلق ورشی بیت لے تفریلی کے اتنی جاشی شروع صحیح او ما کې دې سره راځه په کې ویل دی په کوم ډول راځه زه دې ویل دی ان اشاره دې بیا ته هغه وې چې بجا تم نے کہا الله بجا تم نے کہا او گنبد اخضر میرے دے ہیں بجا تم نے کہا وہ تم بدے اخضر میرے دے ہیں مگر جل گئے تم اس کے میرے چشمے تر میرے دے ہیں مگر جل گئے تم اس کے میرے چشمے تر میرے دے ہیں دلوں میں رابطے ہو پھر کوئی دوری نہیں رہتی دلوں میں رابطے ہو پھر کوئی دوری نہیں رہتی اگر چلو مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اگر چلو مت مت اگر اگر چلو مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میرے دے ہیں شہوں کا شاب و والی اس کا کوچہ کوچے شاہی شہوں کا شاب و والی اس کا کوچہ کوچے شاہی بڑے خوش بخت ہیں جو کوچے دل پر میرے دے ہیں بڑے خوش بخت ہیں جو پوچھے دل پر میرے دے ہیں مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میرے دے ہیں جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے وہ اماں عائشہ کے حجرے اطہر میرے دے ہیں وہ اماں عائشہ کے حجرے اطہر میرے دے ہیں مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میرے دے ہیں بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میرے دے ہیں مثالی ہے ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی مثالی ہے ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی وہ اس کے پر میں رہتے تھے وہ اس کے پر میں رہتے ہیں وہ اس کے پر میں رہتے تھے وہ اس کے پر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میرے دے ہیں بجا تم نے کہا امین شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے امین شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے قلم مصروف جن کے مدح پیغمبر میرے دے ہیں قلم مشغول جن کے مدح پیغمبر میرے دے ہیں جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے وہ اماں عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں واخر دعوانا الحمدللہ